Muhterem efendim, yağmur duasına çıkılırken elbiseleri ters çevirme, çocukları ve hayvanları da beraberinde götürme gibi rahmeti ilahiyi celbe vesile olacak argümanlar kullanılıyor. Ülkemizin başındaki belaların savunması için dua edeceğimizde de rahmeti ilahiyi coşturacak vesileler söz konusu mudur? Duada ve ubudiyette temkinin yeri nedir? En başta kendi hatalarımızı o bizzatında münacatında dediği gibi, yani herkes yığın yığın demet devet sevapla geliyor. Ben de boş gelmedim ama sırtımda belimi iki büklüm eden hatalarımla geldim sana. Şimdi o mülazaya sığınma mevzu çok önemlidir. İnsanı iki büklüm eder, yetmedi secdeye kapanır insan. Yüzünü yerlere sürer, Allah'ım affet der. Yani insan kendi hatalarını, günahlarını, maasisini, mesavisini düşünerek Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmesi çok önemli. Biraz evvelki mülazalara bağlı bakılabilir. Yani o tamamlayıcı bir unsur olabilir. Çok şey de söylenebilir o mevzuda. Şimdi yağmur duasında elbiselerin çevrilmesi mevzu bazı fukahaca, Devrisalet Penai'de de olmuş, bir esas olarak kabul ediliyor. Oradaki genel formatla alakalı yapılması gerekli olan şeyler için de bu da yapılıyor. Yani belaların, yağmursuzluk bir bela, bir musibettir. Lef-i refi için yapılan dualarda böyle olacağına dair sihhatta hadis-i şerif var. Gerçi bizim Hanefi fukahası duada mutlaka hep ellerin böyle tutulmasını söylüyorlar da, İbn Abbas'tan rivayet ediyor böyle tutulmasını. Mevzu. Fakat aynı zamanda belaların defi refinde ellerin böyle çevrilmesi, sizin Selat-ı Münciye'yi okurken yaptığınız gibi, bu daha sıhhatlı bir hadis. Belaların defi refinde. Yağmursuzluk da Cenab-ı Hakk'ın insanları maruz bıraktığı bir bela ve musibettir. Bu esnada ellerin aşağıya doğru böyle yapılması. Yani bir yönüyle belanın defi refinde öyle dua ediliyor. Bir diğer yönüyle de aynı zamanda yağmurun yağmasını biz işaretlerle, imalarla filan, hani dilsizlerin konuşması gibi ifade ederken böyle de yapabiliriz. Burada bir tefeül de var, falı hayır da var yani. Allah'ım sağanak sağanak rahmetini indir gibi bir mülahaza da nazarı itibara alınır. Zaten zannediyorum siz öyle bir heyeti ellerini aşağıya çevirmiş dua ederken gördüğünüz zaman bir yağmur talebi içinde bulunduğunuzu hemen anlarsınız. Allah'ım işte böyle yap. Çünkü senden beklenen budur zaten. Gerçi biz bizden bekleneni ortaya koyamadık ama fakat senden her zaman senden bekleneni bekledik gibi mülazalara bağlı yapma. O elbiselerin çevrilmesi de yine bir tefevül gibi bir şey. Her şey alt üst oldu, ters yüz edildi. Biz de böyle düzenli, nizamlı, intizamlı, böyle şık senin karşına çıkacak durumda değiliz. Halimizin perişaniyetini ifade etme adına elbiselerimizi de tersine çevirdik. Yani bu halimizde bize bakılmaz, bu halimizde kimsenin huzuruna çıkılmaz. Bu halimizde bir başbakanın huzuruna bile çıkamayız, bir bakanın huzuruna bile çıkamayız. İşte böyle derbeder, perişan, sergerdan halimizde senin merhametine bir davetiye, bir çağrı olarak bu formatta senin karşına çıkıyoruz deme gibi esprilere bağlı böyle yapılabileceği gibi aynı zamanda orada önemli olan şey imkan varsa yani insanların heyecanlarını tetikleyecek şeyler söylemek lazım. İnsanların oraya gelirken dolu gelmelerini sağlamak lazım. Veya orada böyle hamasi nutuklar çekerek değil de o yürekleri hoplatacak bir şeyler diyerek Cenab-ı Hakk'a teveccühlerini sağlamak lazım. Yani el kaldırdıklarında ellerini arşın eteklerine dokunuyor gibi avuçların içinin gıcıklandığını duyacak kadar o mevzuda konsantre olmalarını sağlamak lazım. O önemlidir. İnna Allah la yakbalu an kalbin lahin lahin. Evet, Allah lahi lehvi yaşayan ve laviyat içinde bulunan, kendinde olmayan, tamamen kendisini huzur içinde bilmeyen bir ağızdan duayı kabul buyurmaz buyuruyor. Söylediğiniz her kelime kalbinizin sesi gibi böyle dilinizde, dudağınızda tın tın ötmeli. Şimdi esas bunu hasıl edecek şey yapılmalı. Yani orada talakatli sözler böyle ezberlenmiş, hafıza işi bazı şeyler değil yani. Orada gönülle esas o ezberi bozarak, ezberi bozarak, irticalinin samimiyeti içinde elini Allah'a açmak, göğsünü Allah'a açmak, bahtına düştük diyebilmek asıl mesele. Bence en önemli hazırlık budur. Yani imkan olsa insanımızı ve insanımızın önündeki rehberleri bellenmiş, ezberlenmiş şeylerden uzaklaştırarak biraz da gönüllerinin sesiyle Allah'a seslenmelerini sağlamak lazım. Gönlünden konuşsun. İrticalinin esnekliğine versin. Orada belki beyan sürçmeleri, hataları olabilir. Fakat samimiyetini dinlendirsin orada. Suniliğe girmesin. Öyle şatafatlı, böyle çakalı şeylerle, kelimelerle o işin ruhunu öldürmesin, bozmasın. Yağmur duasında da böyle bu. Başka o türlü bela ve musibetlerin def-ü refinde yapılacak dualarda da öyle. Önemli olan saf, temiz, duru ve heyecan dolu kalplerle Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmektir. Lagiden, lahiden kabul edilmeyen, esas böyle işin şuurunda olarak Cenab-ı Hakk'a halimizi arz etmek. Zaten halini arz eden bir insan işin şuurunda olur yani. Siz dünyevi bir maslahat için birisinin kapısına gittiğiniz zaman da öyle gelişi güzel ezberlenmiş laflarla anlatmazsınız orada. Sizin konumunuz, onun konumu, ortadaki durum, bütün bunların hepsini nazara itibara alarak orada seçilecek kelimeleri çok güzel seçersiniz. Nüanslarına dikkat ederek seçersiniz. Onda tesir yapmasına dikkat edersiniz. Zat-ı uluhiyete ait olursa nezd-i uluhiyetin de hüsnü kabul göstermesine dikkat edersiniz. Ve kendi halinize aksettirici bir üslup kullanırsınız. Öyle yaparsınız. Genelde halimizi arz etmede durum budur yani. Arzu hallerde buna çok dikkat edilir. Cenab-ı Hakk'a karşı bizim dualarımız da bir arz haldir yani. Halimizi arz ediyoruz. Arz kelimesi zaten aşağıdan yukarıya durumun ifadesi adına kullanılır. Yukarıdan aşağıya gelen şeylere takdim denir. Kelimelerin nüanslarına dikkat edersek öyle. Ama günümüzde bazen yukarıdan da arz olunur, arz ederiz diyebiliyorlar. Bazı insanlar vardır ki onlar çok önemlidir. Onlar bir toplum adına adeta ümit abidesidir. Yani millet ümidini onlara bağlamıştır bir yönüyle. Onların hareketleriyle çok şey olacağına inanmıştır. Onların tavır ve davranışları çok doğumlara sebebiyet vereceğine inanmıştır. Hafizan Allah, onların bir hatası, bir günahı toplumda ciddi sarsıntı meydana getirir. Kıble nümanın ters göstermesi gibi bir şey olur yani. Gemi fenerleri söner bütünüyle. Gemilerin gidip nereye abordo olacağı belli olmaz. Çok önemlidir onlar. Bu açıdan da belli noktaları tutmuş insanlardaki sarsıntı topyekun merhameti ilahinin kesilmesine vesile olabilir. Herkes konumuna göre, yani bir köydeki imam kendi konumuna göre, bir kazadaki müftü kendi konumuna göre, bir vilayetteki müftü konumuna göre, bir Diyanet İşleri Başkanı kendi konumuna göre, bir devletin başındaki adam kendi konumuna göre, kullukum ra'in ve kullukum mesulun en ra'iyeti, herkes çoban ve herkes güldüğünden vesayetinde olan insanlardan mesuldür. Yaptığı hatalar onlarda bir sarsıntı meydana getirecekse, çok kötü örnek olacaksa, kuvve-i maneviye inkisar yaşanacaksa şayet, hafizan Allah, o kendinden bilmeli onu. Benim yüzümden oldu demeli, çok rahatlıkla söylemeli. İşte Hazreti Ömer'in mülahazası da bu. Peygamber değiliz biz yani, herkes hata edebilir. Ve o hatalar başımıza birer musibet halinde geriye dönebilir hafizan Allah. Bunda hiç tereddümümüz olmasın. Ama bazı önemli zatların hataları çok büyüktür onlar. Onun için Hazreti Pir diyor ki bu İhlas Kulesi'nin başından düşersiniz derin bir çukura düşmek ihtimali var. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın lütuflarına mazhariyet ölçüsünde o mazhariyetin kıymetini bilmeyenler düştüklerinde düz bir insanın düştüğü yere düşmüyorlar. Derin bir çukura düşme ihtimali var. Çünkü ve hasebil magnem el magrem. Ne kadar ganimete masarsa bir insan, ne kadar iltifat görmüşse, harem odasına kadar alınmışsa şayet, oradaki bir küstahlık artık onu salona çıkarmak veya koridora çıkarmakla kalmaz. Kapının önüne atar. Hafizan Allah. Biraz evvel bahsettiğim o büyük veliler üsturevi midir, hakikat mıdır tefsirlere girmiş. Bel'am İbni Bağur'a başlısa daha niceleri. Bunlar aslında ilahi lütuflara mazhar olmuş insanlar. bir yönüyle kurbete ermiş insanlar. Fakat oradaki bir adaba muhalif, münafi hareket ettiklerinden dolayı harem odasında öyle bir edepsizlik irtikap edilemez. Kapı dışarı edilmişlerdir. Bu açıdan da bazı günahlar konuma göre daha farklı bir derinliğe ulaşır. Hafizanallah. Falanın yaptığı, filanın yaptığı değil. Onun için yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğu söylenen hasenatul ebrar seyyatul mukarrebin deniyor. Ebrar dediğimiz yani bizim iyimiz, bizim içimizdeki iyilerin ifadesi. Sürekli birru takva üzerinde hareket eden insanlar. Bunlar bazı güzel şeyler yapıyorlar ki onlar mukarrebin dediğimiz Allah'a çok yakın, ufku açık, her şeyi mahiyetü nefsül emriyesiyle gören insanlar nazarında seyyiye sayılıyor. Demek ki izafi bunlar. İzafi şeyler oluyor. Bu açıdan böyle şahıslara göre günahın büyük ve küçük olması bir yönüyle belki izafi bu, bir yönüyle sübjektif bunlar. Konuma göre, mahiyete göre, idrak seviyesine göre. Öyleleri var ki yani böyle hep Cenab-ı Hakk'a gözünü dikip bakması lazım. Konum itibariyle öyle. Yani azıcık gözünü sağa kaydırsa saygısızlık yaptı diye huzurdan kovarlar onu. Tard ederler. Gözün içine bakması lazım. Sürekli hep onun marziyatını ve muradını takip etmesi lazım. Ama bizim gibi ümmiler bunlar mükellefiyetlerimizi yerine getirir. Doğrudan doğruya naslarla haram olduğu belirlenen, mekruh olduğu belirlenen hususlardan uzak durmaya çalışırız ve böylece vazifemizi, mükellefiyetimizi yerine getirdiğimizi sanarız, sayarız. Bu Allah da bizi mesul etmez inşallah. Fakat seviyeye göre bunlar. Sübjektif mükellefiyet diyoruz. Bu biraz makama göre, duruma göre, sezmeye göre, zat-ı uluhiyeti bilmeye göre, kendisini ona yakın hissetmeye göre değişir, farklılık arz eder. Bir dudağın geriye gitmesi bile münasebetsiz şekilde olursa o huzurda tarda vesile olabilir. Çok temkinli olmak lazım. Yukarı çıktıkça temkin duygusu artması lazım. Temkin, temkin, temkin, temkin. Evet. Fena fillah, beka billah, maallah. Temkin, yine temkin orada. Dikkatli olmak lazım. Huzurda bulunduğunu sürekli hatırlamak lazım. O huzurun adabına münafi çok küçük bir davranışta bulunmamak için kalbini çatlatırcasına, şakaklarını patlatırcasına dikkat etmesi lazım. Seyyidina Hazreti Musa söylüyor onu. Efetühülüküne bimâ feyâle sufâhâ minnâ. Mehmet Akif merhum da onu sıfatında konuyla alakalı bir şiire ve malini de vererek orada içimizdeki bir kısım beyinsizler yüzünden bizi helak eder misin Allah'ım diye serlevha yapmıştır bir şiirini. İsrail oğullarının tavırlarından ve davranışlarından dolayı وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ وَعَلَمَا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْاِقَابِ. Zelzele bahsinde de Hazreti Üstad bunu serlevha yapmış. Hatırlarsanız yani o 9 senesinde işte Erzincan'da ve İzmir'de olan büyük zelzelerin münasebetiyle buyuruyor ki bir fitneden, bir imtihandan, bir test edilmeden, bir mehenge vurulmadan sakının ki orada sadece mücrimlere mahsus olmak üzere bela gelmez. Gelince umumu olarak gelir. Ha ne olur orada? Esas belaya kesbi istihkak edenler cezalarını çekmiş ve toplum onlardan kurtulmuş. Heyeti umumiye onlardan arınmış olurlar. Bağışlayın, bir yönüyle bir istifa yaşanır. Cenab-ı Hak arındırır onları. Ha diğer masumlar vardı. Bu masumlar da Cenab-ı Hak bazılarını şehit yapar, bazıları şehit hükmünde olur. Çünkü orada da farklı bir durum var. O masumlar eğer o fitneyi gördükleri zaman ona karşı bir tavır belirlemişlerse şayet ama başa çıkamamışlar. Bundan dolayı gelen musibetle onlar şehit olarak giderler. Bir de ama sessiz kalmışlar. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şimdi bir de o belaları, musibetleri görmüşler. Fuhuş başını almış gidiyor. Hırsızlık başını almış gidiyor. Bohemlik başını almış gidiyor. Toplum çok ciddi bir dejenerasyon süreci yaşıyor. Bütün bunlar karşısında bir umursamazlık yaşama. Şimdi bir bela geldiğinde, yani bir böyle insanlar var, umursamayan insanlar var. Bir de o bohemliği yaşayanlar, o serazat ve çakır keyif olanlar. Bunlar helak olurken hepsi belki aynı kategoride helak olurlar. Sadece öbür tarafta belaları, musibetleri, azapları belki hafif olur öbürlerinin. Yani Cenab-ı Hak ne seviyede olursa olsun imanı zayi etmez. Mutlaka imana mükafat verir. Az dahi olsa o imana mükafat verir. Kelime-i tevhide bağlılık çerçevesinde o kadar dar bile olsa mükafatsız kalmaz, o zayi olmaz. Ama ahlaksızlık karşısında, dinsizlik, imansızlık karşısında duyarsız olma meselesi o belanın umumi gelmesine sebebiyet verir. Bir Buhari hadis-i şerifinde bildiğiniz gibi işte Mekke'yi tahribe giden ordu orada hasfe maruz kalıyor. Onlar yerin dibine batırılıyor. Tabi bunlar müteşabih şeyler. O Kitab-ül Fiten ve Melahim'de olan hadislerin çoğu müteşabih şeylerdir. Mutlaka tevil edilmesi lazım. Nasıl ki Süfyan ve Deccal'la alakalı şeyleri 5. şuada müteşabih diyor ve farklı yorumlar getiriyor. Aynen öyle de onlara farklı yorum. Yani yerin dibine batırılmalar bunlar. Belki işte hepsi birden ölür de böyle. Bir nükleer savaşta hepsi birden ölür. Mekke-i Mükerreme'yi tahribe giden Ebreh ordusu gibi veya başka zaman o Karmatilerin yaptıkları gibi yerin dibine batırırlar. Bunlar belki gelecekte olacak o büyük hadise adına birer tembihtir, yani ikaz mahiyetinde dar dairede cereyan eden hadiselerdir. Esas ahir zamanda çok büyük olacak. Yani yaka yaka, yıka yıka, bütün değerleri yıkarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Medine-i Münevvere'de son diyor iki tane çoban, onlar inanmış olarak kalacaklar. Onlar da işte orada kederlerinden düşüp ölecekler. Kabe tahrip edilecek. Allah Celle Celaluhu yerin dibine batıracak onları. Bir şeyle, bir yolla, bir yöntemle batıracak. Aynı zamanda jeolojik bir hadiseyle de Allah yerin dibine batırır. Hazreti Nuh döneminde olduğu gibi denizler kara, karalar deniz olabilir. Yerde çatlamalar, patlamalar, yarıklar olabilir ve insanları yutabilir. Bilemeyiz bunlar. Her şey Cenab-ı Hakk'ın desti kudretinde, yedi kudretinde. Nasıl isterse öyle tasarruf yapar. Ayşe validemiz anlaşılmaz gibi olan şeylerde hep sorar, soruyu sorar. Ya Resulallah, o işe sevk eden saik, sevaka veya suvak tabiriyle ifade ediyor. Öncüler doğru ona müstahaktılar ama arkadan işte onların cebri ve dayatmasıyla sürüklenip gidenler, onların şeyi neydi? Buyuruyor ki herkes niyetine göre öbür alemde dirilecektir diyor. Yani onların öyle bir derdi yoktu. Kabe yıkma gibi bir hesapları yoktu. Fakat ne yapalım ki? Öndekiler, onları kumanda edenler aldı Kabe'yi tahribe, Ravza-i Tahire'yi tahribe sürüklediler onları. Ve Allah da yere batırdı. Arkadakiler, o sevk olunanlar gayri iradi sürüklendiklerinden dolayı öbür tarafta niyetleriyle dirilecekler. Ve belli ölçüde Allah'ın lütfundan istifade edecekler. Ama esas saikler, onlar da cezalarını çekecekler. Şimdi bütün bunların hepsini bir arada müşterek müteala ederek işe bakmak lazım. Yani bela ve musibetler gelecek burada. Bazen masumlar da ölecek onda. Ama işte o masumların ölmesinde onlara karşı koyacak kadar ya güçleri yoktu veya vardı da koymayı düşünmüyorlardı. Dolayısıyla müşterek bir istihkak oldu. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْاِقَابِ buyuruyor. Allah şedidül ikaptır. Cezası, tecziyesi insanlara şiddetlidir. Fakat Allah Erhamur Rahim'indir aynı zamanda. Yani öyle birilerini cezalandırıyorsa bin türlü imhalden sonra. Dün bir münasebetle arz ettiğim gibi bugün yeryüzünde ümmeti Muhammed'in maruz kaldığı şeyleri düşünün siz. Ve sonra bu mevzuda semadan Cebrail aleyhisselam gelsin. Desin ki bu mücrimlere sizin kanaatinize göre bir hüküm vermek istiyoruz. Nasıl bir hüküm verelim? Siz dersiniz ki şu İslam dünyasını işgal edilenler yerin dibine batsın. Öbürleri de mamalara kadar gömülsün. Onlar da şöyle olsun, bunlar da böyle olsun. Sonra size, sizin ailenize, ferdi hayatınıza, dini düşüncenize, hayat felsefenize, dünya görüşünüze karşı ne kadar mütecaviz varsa, bugün o ilişti, yarın bir başkası diş gösterdi, bağışlayın, öbür gün başka birisi salya attı. Bütün bunlar, o da yok olsun, o da yerin dibine bassın, o da mamalara kadar gitsin. Sonra birkaç ay sonra yeryüzünde hiç kimse kalmaz. Evet, şimdi bu zaviyeden bakacaksınız. İnnallâhe leyumlilil zalim fe izâ akhazehu lem yuflitu diyor. Zalime mehil üstüne mehil verir. Mahkemelerin mehil verdiği gibi. Haydi bir kere daha müdafaanızı gözden geçirin. Avukatınızın diyeceği var mı? İddianamede şunlar var. Yani kendinizi bir kere daha gözden geçirin. Kendinizle bir kere daha yüzleşin. Kendinizle bir kere daha hesaplaşın. Belki arınma yolu düşünürsünüz. İşte imla o yani. İnnallâhe leyumlili zalim amma feyze akazehu lemüflittu. Bir kere de dert etti mi artık istihkaktan sonra. O zaman iflah etmez buyuruyor Efendimiz. Bu hadis ve bunun arkasından da Kur'an-ı Kerim'deki şu ayeti okuyor. Ve kezalike akzu rabbike izâ akazel kura ve hiye zalime. İşte Allah'ın da belli beldeleri, kariyeleri, ülkeleri, milletleri derdest etmesi böyledir. Ehli zulmettiğinde böyle derdest eder ve onları kırar geçirir diyor. Fakat bin defa Allah imhal etmiştir. Mehil vermiştir. Yahu kendinize gelin. Yağmuru kesmiştir. Yahu kendinize gelin. Kuraklıkla tehdit etmiştir. Yahu kendinize gelin. Ekonomik kriz vermiştir. Yahu kendinize gelin. Din adına hayatı yaşanmaz hale getirmiştir. Yahu kendinize gelin. Bin defa tembih yapılmıştır. Ama ne ile tembih ediyor? Tekvini emirlerle tembih ediyor. Hadisatı dünyeviye ile, eşya ve hadiselerin dilleriyle tembih ediyor. Ama hiç anlamamışsak, bu defa Allah Celle Celaluhu, iyiler dünyada cezalarını çeker ve ahirette çekecekleri bir şey kalmaz. O mülahaza ile bakmak lazım. Zalimler de hem dünyada cezalarını bulurlar hem de ahirette müstahak oldukları ceza diyarı, ceza yurdu olan cehenneme yuvarlanırlar. Hiç kimse güven altında değildir. Şirkin eşeddi, haşa Cenab-ı Hakk'a yaratmada, hilkatta, takdirde, tasvirde, teşkilde, tekvinde eş ortak koşma demektir. Yani Mekke müşriklerinin, putperestlerinin veya işte bir dönemde Mezopotamya müşriklerinin yaptıkları, başka yerlerde başka müşriklerin yaptığı gibi Lat şunu yapar, Menat şunu yapar, Üzza şunu yapar, Naile şunu yapar, İsaf şunu yapar diye putlara bir kısım fonksiyonlar takdir etme gibi. Bugün Uzak Doğu'da da böyle bazı şeyler var, ikonlar var. Bunların bir şey yaptığına inanılıyor. Onlara karşı saygıda bulunuyor. Secde ediliyor, rükû ediliyor onlara karşı. Şimdi buna açık şirk denir bunlar. Bir de yaptığı işlerde Cenab-ı Hakk'ın rızası mülazasının dışında başka mülazalara girme. Yani geçen de bir zat konuşurken muhabbet her şeyi değiştirir. Evet, muhabbetin belli bir gücü vardır. İnsan sever. Allah'ı sevmesi çok önemli bir unsurdur. Yani yönlendirici çok önemli bir faktördür. Onun dışında her şeyi tali görür. Ve severse ondan ötürü sever. Ondan ötürü sevince de onları ona eş ortak koşmaz. Yani sevgi çok önemli bir şeydir. Fakat sevginin üstünde rıza mertebesi vardır. Ve rıdvan minallahi ekber diyor Kur'an-ı Kerim. Allah'ın rızası en büyüktür diyor. Ekber kelimesini zat-ı uluhiyeti ifadede ezanda kullanıyoruz. Allahu ekber. Büyük Allah'tır. En büyük demek sözü başka büyükler olduğu münazasını hatırlatması bakımından meseleyi kesirip atıp bir tek büyük vardır. O da Allah'tır demek. Ama dil açısından, Arapça dili açısından ismi taftil kipiyle meselenin ifade edilmesi, en büyük ifade etme adına ondan başka kelime yok yani. Kebbar değil yani, ekber. Allah en büyüktür, Allah büyüktür. Tek büyük Allah'tır. Onun dışındaki her şeylerin büyüklüğü izafidir, gelip geçicidir, arizidir. Bugün olur, yarın olmayabilir. Ve hele bunlar Allah'ın büyüklüğü karşısında, derya karşısında damla gibi söner gider. Rıza meselesi çok önemli bir meseledir. Sadece Allah'ın hoşnutluğunu arama. O hoşnutluğun arandığı amele ihlas deniyor yani. İhlaslı amel deniyor. Ve ahlasu diyor yani. İhlaslı amel. O da ameli Allah'a tahsis etme demek. Şimdi onlar tehlikede değil mi? O bir hadis zayıf hadis de olsa onlar da tehlikede olabilirler yani. Onlar da tehlikede. Ela hatarin azim deniyor orada. Fakat yani şeyin rıza-i ilahinin yolu da yine ihlastan geçer. İnsan amelinde sadece ve sadece Allah mülazasını nazara itibar alması, Hazreti Üstad'ın ifadesiyle Allah için işlemesi, Allah için başlaması, Allah için görüşmesi, Allah için konuşması, bütün hayatı öyle. Allah için oturması, Allah için kalkması, Allah için okuması, Allah için insanlara yardımcı olması, Allah için laboratuvarlara kapanması, Allah için araştırma yapması, Allah için insanların dertlerine, kansere bir derman bulabilmesi, Allah için, Allah için olunca bunların hepsi ibadet olur. Ve bunların hepsi rızayı ilahiye ulaştır. Allah için ilahi kelimetullah yapma. Allah için kendi değerlerimizi başkalarına duyurma. Allah için hakikate herkesi uyarma. Allah için olunca işte bunlara paha biçilmez. Bunlar çok kıymetli şeylerdir. Ve bunlarla cennet peylenebilir. Bunlarla firdevs peylenebilir. Bunlarla Allah'ın rızası peylenebilir. Böyle bir şey eline alsan gitsen bu çekle ya Rabbi rızana talibim ben. Cemalini görmeye talibim. Tamam kabuldür denebilir yani. Bunlar hepsi evet. Hafizanallah yani hiç kimse güven altında değildir. Hiç kimseye teminat verilemez. Allah Celle Celaluhu la yecmeu beyne emneyn ve la yecmeu beyne havfeyn. Ve ehli hak, ehli hakikat emniyeti küfür saymış. İnsan kendinden emin davranıyorsa hafizanallah küfre gitme ihtimali vardır. Potansiyel olarak küfre açık duruyor demektir o. Tehlikelidir. İnsanın yüreği hep atmalı. Allah mekafetiyle, Allah muhabbetiyle. Hatta sevgiye bile bağlansa, ben hafizanallah bir küstahlığa düşersem, o en büyük sermaye olan sevgiyi kaybederim. En büyük sermaye olan onun hoşnutluğunu kaybederim. Yani orada da yine bir mekafet, orada da bir muhabbet. Ona karşı ben nasıl küstahça davranırım? Nasıl serazat yaşarım? Demeli. Bu açıdan da herkes için maili inhidam olma, hafizanallah, ve sonra devrilme, sonra çözülme mukadderdir. Hep sıkı durmamız lazım. Vel muhlisun ala hatarin azim dediğine göre, yani en ihlaslılar bile, onlar bile bir tehlikeyle burun burunadırlar diyebilirsiniz. Yani dilimizdeki ifadeyle arz ediyorum ben. Büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır değil de, tehlikeyle burun burunadır diyebilirsiniz. Onlar da tir tir titremeli, korkmalı Allah'tan. E o zaman Cenab-ı Hak, İnsanları korktuklarıyla karşı karşıya bırakmaz. Ve biz dua ederken de öyle deriz. Allah'ım bizi korktuğumuz şeyden emin kıl. Ona maruz bırakma. Umduğumuz şeylere de nail eyle deriz. Cenab-ı Hakk'a karşı yaptığımız dualarda da bu argümanları kullanırız. Yolunu bulmuş insanlar için, esas kendini bulmuş insanlar için, kendinin farkında olan, nefsini bilen de diyebilirsiniz insanlar için, mevcudu muhafaza edip ve geliştirme, mefkudu avlama çok önemli bir meseledir. Yani Allah bize ne vermişse bir kere onu koruma, elden kaçırmamaya bakmak lazım. İster dualarımızla, ister ibadet taatımızla. Allah'ım hakkımız değilken ve liyakatımız yokken sen verdin bunu. Ama bundan sonra bu emanete bizi layık eyle. Deme çok önemli duada. Tavır ve davranışlarımızla o liyakatı ortaya koymaya çalışma. Bu mevcudu muhafazadır. Ve sonra onu hep inkişaf ettirme peşinde olmak lazım. Madem bir mevhibe var, bunlara mebadi denir. Bunları sonuna kadar götürme, ne kadarına bunların şeyi varsa, kabiliyeti müsaitse, ne kadar inkişafa müsaitseler bunlar, o kadar inkişaf ettirme. Yani bir taneden eğer 10 tane başa çıkarma bizim imkanlarımıza tevdi edilmişse bence onu bulmaya, onu yakalamaya çalışmak lazım. Var olma gibi, insan olma gibi, insan mümin olma gibi ve bunları idrak etme gibi nimetlerin farkındaysak bence bunları yedi veren başaklar haline getirme istikametinde gayretimiz olmalı. Mevcudu muhafaza ve inkişaf ettirme. Ha, yitirdiğimiz değerlerimiz vardır bizim yani. Belki bazı yönleriyle kendimize ait bazı değerlerimizden mahrum edilmişizdir. Onlar giderken, çekip giderken farkına varamamışızdır. bir yönüyle benliğimizle alakalı bazı şeylerimizi kaybetmişizdir. Din ve diyanetimizle alakalı bazı şeylerimizi kaybetmişizdir. Her yerde ağlar gererek yeniden onları avlama peşinde olmalıyız. Bu bir mümin için esas olmalı. Mümin hayatında hep bunları takip etmeli. Mevcudun muhafazası, mefkutun yeniden bir kere daha avlanması. Yol bu olmalı. Yoksa hafizan Allah kendimizi salarsak mazhariyetlerimiz gidebilir elimizden. O muhabbet de gider, o rıza mülahazası da gider. Kendimizi boşlukta buluruz.